دے مسئلہ بانے قرآن پوئی تبلیغان نور زوتی کا اللہ دو فائدی دے دینا نقصان از نقصان دے دینا فائدہ را ولی دو قرآن مسئلہ دو قرآن دا مسئلہ ذکر کی دے فائدی دے دینا نقصان از نقصان دے دینا فائدہ سورت نمل سورت نحل پینز تالیر پس افا من الذین مکروا السیئات ان یخطف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون افا من الذین مکروا السیئات سور لسم چپارہ چپارہ سور لسم سورت نحل آیت نمبر پینز تالیر اے بی یری دی بچ بشی آسو کی تدبیرو نکے بعد دے سنو بشی دے منڈلو نائی میں پزمکا کی زمکا بانی منڈم یا راشو کی عذاب من حیثو لا شعرون دے کم طرف نا چے دو خیالم نشترے دا کولے شموی چے دے پی بے خطر رے اپا دا غزمکا باندے زو منڈم دا شانتا دے اسمان نپے کسفم من السما حاسبان دے اسمان نپے کانی ورم نو دا کولے سم دے طریقہ باندے نور آیتنا دے صورت بنی اسرائیل آیت نمبر اتلسم گوڑے التم دا مسئلہ ذکر کرے دا اوارم نو پزمک بیمندم آیت نمبر اتش پہ تم جی افا امین تم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا ام امین تم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا اے بے یر یہ چوہ منڈی پر طرف دو چبانی دریاب کے ریوے کو چولے گے سرکشی شروع کرنے پر ازمک کے دیو منڈم یا دا پاکنا آسما کانی ورائی باری یا بیا دریاب تبودی فیغرق قوم نبیام ڈوب کی اختیار داغری یخصف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبان صورت ملکی ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور اسمانون والا نبی یری ای چه پزمکه کی دی خاخ کی نال دی کی چوکا دی کی بیا بس چل کئی اش پارسن ایت دا سورت ملک خصفنا ما پزمکه باندی مندلیو نتکی دا کفر شرک کئی نصری خیال لے پزمک کی بدیو نمانڈم دا غزور قدرت سسن لرم انشا نخصف بهم الارض کہ وہ غالون پزمک کی بے چوکا کم او نسقط علیہم کسفا من السماء یا پی دا پاسی نکانی ورم دا ام کولیشم تخویفم دے قدرت دا اللہ ام دے قدرت مشتے پزمک کی دا ماندلو قدرت مشتے دا پاسی دا پانی نکانی ورولو دا قدرت میں منی اپا سوونو می کری دی نو دا قدرت می نمانی چی بیا وزیر اپا تکم او یرا دا نمانی نو مخکنو سر می چی تکری دی نو آن کارونو با تاثر اوکم گوره دا اختیار میم شه چی آن کارونو تاثر اوکم قدرت والا ان دی طریقه بانی نور هم قرآن دا ذکر کی دی راونی از تخویف دا پارا پینزش بیتم آیت دی سورت الانعام قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا او من تحت ارجلكم عذاب دباني دلان دينا راولي رخفو دلان دينا رخفو دلان دينا زمكا بيا لكم يو تفسير بلون سي يو تفسير دام کرده دي. نو ديته فكر ونو يا پي دا اسمان نکاني ورو ان في ذلك الآية لكل عبد منيب ذالک اسم اشارہ دا بعید ذکر کرے گا بوجھ رتبی تے نمراد دے بوجھ زمانی یا بوجھ مکانی میں امراد بوجھ دا قدر لے والے گٹ والے اور اشارہ دا ستا افلم یروتا سوچ چنے دے کرے گا دا سوچ کول چہ زمارا پا ہر طرف بانے پا ما بانے ہاتا کرے گا زبط نظام سن خلاف کم اور اشارہ دا دیتا زمکہ دا اللہ دا تا پاغی دران دی دا اللہ پا کوٹا کی دا اللہ کندری تو اللہ کندر کی تو اسی نو تزان دا اللہ نا پا سمان اخلاص آئے دا سورت رحمان آیت دی سر یو جا کہا نو تفسیر بے زیاد صاف شی انسیام آشر الجن والن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض اے انسانان و پیریانو کہ وسم رسی چوزے تاسو دا طرفون دا مکنا دا اللہ دا ملکنا فانفذوا نوزائی اوزائی کنا دا اللہ دا ملکنا اوزا دا اللہ دا کندر نبارشا زمک دا اللہ دیوالون پیدا اللہ دا پاس برگی سنی و چتون پیدا اللہ اپا اروزی دی دا اللہ پیدا کرے دا اللہ اپا دی دا پاس دا خلاف کئی ان استطاعتم ان تنفذو من اغطار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان دری دیر شمایت تے سورت رحمان اللہ اللہ دی فانفذو معنی با ادری کہا قاری سے باہم شی فانفذو لا تنفذو تو یہ دغا گردان کی انصر لا تنصر دوتی فانفذو بانی ادرے گا و تیشد ماد ملک نووزا کنا اوزا تامنم نو دا زال لکا لا تنفذون الا بسلطان و تینشے لیکن پزور نزور دے چرتا دے دمیگی زویا کلام بالی پورا کی فانفذو لا تنفذون کلام روان کن موز پیوشی جواندے خبر امڑا کی یو احساس یو سبق دے صورت ختم شد آولی حسی او دا چیز کر کا نو دا یرم ذکر کا فلم یرو الا ما بین ایدیم دلیلن پا قدرت دا اللہ بانی مقاصد ذکر شکنا دا اللہ رب العالمین دا توحید مسئلہ بیان کرا انکار دا قیامت لا تاتین الساعة دا غی جواب ذکر شو اور در ایم خبر ذکر شلا وقال الذین کفروا ان لدلک یر الذین اوتوا العلم الذین انزل الیک من ربک هو الحق قرآن مسئلہ ذکر شلا عظمت تا قرآن سلورم مسئلہ انکار دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام دا غی جواب مقاصدون تو سر دلیلون نا دویم سبق واقعات دری ذکر کی یو عجز دا انبیاء بی علمی و عجز بی وسیع او بی علمی دا انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات دیر پار دو واقعات ذکر کی درم واقع ذکر کی دو پار دا تخویف دا دنیا دا عذابنا مثال مملکت دا سبا دیر پار ہم ذکر کی چو صنعت والا قومو زمیدار قومو دا دنیا اسباب طول سخه موجودو خوش دا اللہ دا قانون خلافی کوا نو بچ نشو خوشم که دا اللہ دا قانون خلاف کوا نو بچ که دلگران دی دیر پار واقعات ذکر کی انہ قلوم دے پدے مسئلو بانی داودم دا عقیده و دا سلمانم دا عقیده و سبا وارا که دا عقیده نو اللہ زلیل کرو یقینا ورکرم گا داود لخاص دخپل طرفنا غراوالے کامل غراوالے مننا فضلان ورکرم داود لزم دے طرفنا لوی غروالے تنویحن بالفضل دا غروالی ذکر کی او دا کمال ذکر کی او غروالی ذکر ویلی میوی جبال اے غرونو او بی بی ماو تسبیح دا اللہ و ایسر دنا او بسل گردی دو توی آب او بن گردی دل دخپل کارنا اللہ سر گردی سر دنا مرغیزن نصر پخپل خپل کارونو عالم دی چی نو دا با پریدائی داود علیہ السلام با زبور لس دیر خوگ آوازو داود علیہ السلام نو بیا با بارتا و ساراتا زلطا سلید پارا خوشی جا که بکینه چه حضور برابری او کتاب با شروع کو زبور با شروع کو نو پا داغا طرف که چه چیزون با دا طول برا گون دادنا با گیر چا پیر ناسو سو پر وزد تلاوت کو دا بو که تلاوت پا ختم شو کلو پر زمین تو بخوارش بل از ماوید شاہ سے امیر شریعہ قرآن وی مرغان و ماران را گل دیو تو جاڑ دی سڑای چی ترکن شو چرا کرو گرتا و دنگر شاہ سے تلاوت ختم کو زمین کو پل طرف روار شو یہ کہ تا سنو من انسانانو اللہ دیل مخلوق پیدا کرے غب واوری تا سنو را غب واوری اللہ زمان استاز کوٹا کی خلیل الرحمن نمیو کہ فاسید اللہ دیو بخی یہ شاہ سے بیان کیا دا عموماً با شاہ سے بیان مسخوطاً نا وقتا شروع کیا دا مخی بچا بیانو کو یوتاً یا دوتاً یا دریو بیان نبوشن اس سے بیان بیدو بیان کی وجہ شروع کو نہ سہار پہ بانگ بانی بے ختم ہو تو دوش کو کہ سہار بانگ بہ ویلے سو چھ بانگ بہ ویلے سو نہ جب پل تقریر رہا ٹول کو اب ایسا ہے بس روکنا پتا کدے بہ مجھ کو التا بانگ بھی التا ٹول کھول کو مجھ کو مانو روس ہو کرے گا پیخور ترا کرے ہو جلسہ کے خلق کم ہو شاہ سے شوروش وہ سو مرادہ یہ تو سرحد خل کو کتا سو ناورائی دل اب اندوان راشی دل اب سیکان راشی دل اب قادیانیان راشی قرآن شروع کو دے آیت نا تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا و بینکم مسلمانان قرآن لا راغل و اندوان و سیکان دوم راغل چی دشمار نبار اگو تم نفس اللہ دی کتاب سر داستی دے خود شرط دادے چی کتاب کتاب ویلے کی گی بس اللہ دی کتاب پا انداز ویلے شی نو دے مانا بانی داود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ فضیلت دا غروالے ورکڑا اوغا بچ زبور لس نو پیریان او زند سر دا چیزن و پشڑا کی بسر اغون اغو با مرد او بی بی ما او رجعی ما او دا طرف ترا گردائی دا سر یو جائے کے گئی چی دے وی نو تاسو سر شای یا تیدوم دا غساتے وطر مرغانم جبال را گردائی جبال کو حس نشتے حیات نشتے ولی نشتے حیاتی بسیط اغو کی مشتے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لا دير نبا غرون مرزير ديشي سورة حشر كوي سورة بقرة كوي إن من الحجارة لما يتفجر منه لنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله لا دير نرغري حيات تكشتي آواز تكي جسمان جاتا في نفوغ الحرارة او کہ اللہ دا قدرت چولے دے آیات پہ کتا چولے دے اور قرآن دا ذکر کئی دمر درن کلمہ دا شرک ادو کفر آواز تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا سورة مریم کیوں بھی سورة شعراء کیوں زمک با ویزیری دی سی اسمان بخص خص سی غرم با ٹوٹی ٹوٹی سی کہ اللہ نتنگ بولے رضی کفر پا وجبانی نمرا بدا سر دے دو کفر حیات پا کہ اللہ چولے دے اور آلتا پا کہتا برداشو ما چولے جی برداش پا کوای غم با کوای نو غرون تے وی گردے و سرا بعضی علمانو یا جبال یا اہل الجبال اے غرون و خالکو کلی کی غبائنی جو باندو کی بسوک بیانی پر شلو کی بسوک بیانی نو شلو کی بیان کا باندو تلاشا شلو کی اگو تم دا امرو دسر را گردے خبر ایمان ہے غوگو تو اگرائی و طیر تا بیکری نزل مرغانم آتینا داود مننا فضلا و طیر مرغان ممور کرو سمانا دسر میں تا بیکری یا جبالو دلان دی دی و طیر دا جبالو مقام خود نصب دے کنا منصوب علی المحل حتب دی پاغیبانی اصل لی ادعو الجبال الطیر و طیر او اے غرو اے مرغانو تستم دائم او بی بیماو نزسر را کر رائی دیکھم دے بیان کی تا سوا دے لگائی یا طور قرآن تو سباو کے اطور دے وطور اے مرغانو تستم ویم و علنہ لہو الحرید دینی مقام خوی داو چطو او بی بیماو وطور بلکو دنیای مقام مہارت او جہادی جذبہ پستا کرے و مادر و اسپنا دا سی پستا والا کا خطا لحسن کی اللہ دا سی قوتا چولو دا سی طاقتا چولو چی اگر با اسپنا بانی زور کو زور کو زور کنو دا سی بیتینا تارو وخ تار بیتی وخ یو پیرا زور کی بلا پیرا زور کی بلا پیرا نو تار بکو نو تار بیرا گنجی کو گنج بیتی جو کو بیا بلی جاوز غریب جوڑو لی او کاری یو شانتا چکی پوی جی ماہی نو اگر پا لاری روانی لگیا بنین جوڑی گوری تو اون نو لسونه د سیدی داغه معجزه الله رب العالمین لدا کار ورکړه داغه بوس باندې سر دا کار کوله ان الله اولادی انی مل سابقات خونو ته کړو صرف دانو چې اوس باندې مولا نرم کړو نه خونو قلنا له انی مل سابقات عهدنا الی ما د تا امر کړو د الن له الحدید تفسیر دی اوس باندې مولا نرم کړو څنګه می نرم کړو داسې مولا نرم کړو جدت ویلو خیار تیار تی جوڑا ہوز غری تنگ سیا مرا والا روز پانا ڈیرا دا تو کے کمی نزوی کے تنگ جوڑی کم ندیر تو کی ماس غریر دی اس بنا ڈیرا دا لہسن مثال ادھر کلڈی چل دا تزخیم پتی تیرے کمانے جوڑوا فعلمنا وصنع تلبوس لکم لتوحسنکم من باسکم فحل انتم شاکرون. سورة الانبیاء کی بے احسان پتور بانے اللہ رب العالمین دا ذکر گئی, اللہ احسان ذکر کرے دے و احسانی پر پیغمبر ذکر کرے دے. خو مطلب اسو کہ اغبانی میں زمرہ لو احسان کرے ہو فحل انتم شاکرون نتا سو دے قدر کوائی, یعنی دا احسان ہو مانے کنا از منلو طریقہ سدا تا سم دا کارو کئی کم کار چی اغا کاؤ نو دا کار تا سم کئی. آیت نمبر اتیا ولسمی سپارہ آیت نمبر اتیا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُصَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. داوود لا علم سخرنا مع داوود الجبال دل تولص يا جبال اوبي معه سخرنا مع داوود الجبال دسر متابع کرو پا حکم فلوائیں. مسخر اللہ مسخر داوود نہیں مسخر دے اللہ سخرنا ما دا تابع کرو ما دا پسی کرو او دا شانتا وطوائر تابع کرو دل مرغانم یوسف بہنا پاکی دا اللہ علاو کن نا فاعلین منگو دا دی کہ ان کی نا داود علم ناہو منگو تا چل خود لیو معلم اللہ متعلم داود اتعلم دا صنعت لبوس دی سو مبارک عمل لی. دو خبر قرآن زانتا اللہ و زانتا نسبت کی یو تعلیم دا قرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. مہربان اللہ قرآن خی معلم اللہ متعلم جن و انس بختور اتعلم دے کتاب دا اللہ بل طرف تا معلم اللہ متعلم پیغمبر اتعلیم دا صنعت لبوس لکم جہادی مسئلہ دا اولی دا کتاب دا کول لا گراندی خود کتاب پایدار اول و عملی کول دا غین زیاد گراندی اگر زیاد گراندی د کتاب د کول الله زما کار دے زید تخم خود دی کتاب د حفاظت طریقوں زما کار دے زید تخم صنعتا لبوس لکم جہاد بکے الو پادی کی لولا دفع الله الناس بعض ببعض لفسدت الارض عالم بتباش عالم تباہ دے گا. مسلمان جہاد پر خیر ہے اچھا جہاد پر خیر ہے مسلمان نے اسلام پاتی دے اسلام نے پاتی کی دنیا کی دا با ختمی گی ہر زین ختم کرے دے او ختمی گی پا نون چی کم پاتی دے پا نون مزر و جا یا بلت دے اسلام و مدرسہ دا ہم ختمی دا پریگی نا منصوبہ بندی دے شروع دا او کدا غا سیغیلی ناس ہوئے جو ختم بشی کہنے تو وقت پاورا قول نو شیدان بشو اللہ مخلا با برون مخبان دے لرشو او دا غی اثر با دنیا کم پاتی او کدا نسولا نو زلیلہ علمناو منگو تو چل خود رہو سنا تلبوس لکم دو جوڑول دا غستان ساسو پارا چی غستے کی و غستان دسو لتوسنکم من باسکم چی بچ کی تاسو دو یری دو دشمننا تکلیف دو دشمننا فحال انتم شاکرون اے تاسو دی قدر کون کی نا منگی نیو قدر کون کی تو پک سر بمروانی جاکر سر بروانی وصلی سر بروانی او جہاد سر معسکر سر عسکری تمنی سر بروانی دو سر بجوڑی مسواک کوزا و جا نماز اوز جمعات ادا کار بھی از اوتوبا نخوا میں ویلا صرف میں ہوئے منطق میں ہوئے تبصرون میں ٹول ختم کر ختم آئی دشمن ڈر سر تو کار نہیں سی کمشی سر کار رہ گئی تو دینی پری دی انا کا پاتی کہی جاتا دامان ایسی کرتے یا جی بالو وی بی ما ہوا طویر وعلن نالو رحادید دا خو مطلب ویلی کنا محدثین ہوئی اولین لی ابی داود الحدیث کما اولین لی داود الحدیث ابو داود تا دا حدیث و فن دا سی نرم کرشوی آسان کرشوی دے لکا چی داود تا علیہ الصلاة والسلام اس پر نرم کرشوی و آغا و پغی کی اخفل فنکاری کول محارت دے کاؤ حدیث خیالو کئی اگر تعلیم کی تکی دا لبوس تعلیم کی دا یوی یوی پرزی چلو تکی دا یوی یوی پرزی اللہ تدس محبوب عمل لے. اے عمل سابغات جوڑو کڑائی جوڑو زغری سابغات انو مکمل او پورا ارتی اسبغ علیکم اکمل اتم اسبغ سابغات کاملات مانا دا سی جنگی جامع جوڑوا کہ اگر کی نقل و حرکت آسانی تی جوڑ کی نقل و حرکت پکی نکی گی گرزی دل را گرزی دل تاوی دل را تاوی دل منڈا دا پکی نکی گی ناغین فائدہ تا دا اگر دشمن تا پلاس کی ورکو لی جوڑوانا زغری مخ کی زغری وی علیمان دا تفسیر وی چه زغری دا دین مخ کیون وی داود علیہ السلام زغر علی دلی وی چلا لکو زوانو اولنے جنگ دیو سپر طاقت سرا دا طالوت پا مشارعی کی داود علیہ السلام دا اگر قوم کرے دی سورہ بقرہ کی ذکر کی جائے اگر جنگ چی شیرے نپاری کی علیمان دا اگر دور لگی چی جالوت سخر زغر وی آہینی کمی سو سخا پاگی باندی سک قسم وصلی اثر نکل دکا وصلی دا آگو گتاوا غشو دا شانتا چاوی چورکی تورا دا چیزنو نو آگو پاگی نسر خیدن وجود پی پٹو خود دا خبر آوا چی آگا زغرا توٹی وی وکانت من قبل صفای دا سی روٹا بلی پوری اپوٹا توٹا کلکا کرلا بلی پوری کلکا کرلا چیر سمامولی نقل حرکت کی سڑے پوری تھی نارے کے دو نقصان نو یو خود درنا وڑے رہ جاتا ٹولا اس پنا او پیرلا اس پنا درنا وڑے رہ جاتا یو پکے دا بل پکے دا کتا برا کے دل گرانو ہو گئے دو احتمال پکے تو مو بل ادا چی دا دشمن نا پی تیختا نشو کولے زان تین نشو بچ کولے نو کاغذی راونی سی راو جو وردین دام کولے شو نو داود علیہ السلام در کے شوق دا غزغیری پوری دو چیر دا سی خود دورول غالی آہینی کمیز جوڑ غواری خود دوسی غواری کی اگر کی دادا فائدی او دقا نقصان نبی کی نہیں پا دی سوچ کیو اسباب ظاہری نورم برابر وی داود علیہ السلام با کل کل رخبر دین اوت متنک کرن سورت بے بدل کرو زان بے بناشنا شکل کی کرو سوچ چی بولید دا سلام کلام نفس دو تو بی یہ رسال لے چر ترہ دے خیر خودے دا دی علاقی دا حاکمان سنگ دی انصاف کی عدل کی کہ نہ کی او وہ ډیر خیر انصاف دی کی یو چې خیر انصاف ہونه یو زره مل باندې جام دا غونه تاسو کې حاکم څنګه سره دی نو خو ډیر خیر انصاف عدل قانون دی خو ته لګونه فرق جو بنده کینو وینو څه فرق دی دا وایي جن وی د بیت المال نه روړی خوري خپل خپل نه راوړی خو یعنی څه چې کوي نو چې دا الله د پاره کوله دا چې څه کوي نو په دې کې ظاهر خپل تمام ده دا خبره کی سوچ چدا خوشیاو او دوسی چل پکار دے چیزا دوڑی مزا اللہ اگا تم او چی خلافت پکار کے نقصان مرامش دل بکار دل بیار دست بکار چی آغا کارم کی جدا کار پا کیم کی شو خود دو جی جہادی سڑا آغا جہادی مسئلہ پدر کے پرتوا لی سوچ فکر کیو اللہ تا چلو کوئی دا سے جوڑا اس پانورا تیار کرا نرم کرا اور چلے تو خدا سے جوڑا پہلے بے روڑائی کا تلا علیمان ہوئی داغا واقع تکی دی چیز غرہ بے جوڑا کرا نو چی پسو قیمت بش با پی لگے دلے ہو نو آگا قیمت نیا روپے یا دو روپے زیادتی بانی بے خرد کرا یعنی ارزانا فوج تبہ والا کرا پسو حکومتون دا کی کنا فوجی اسی آجوڑا کی بے فوج تبہ والا کرا اوائی فوج تبہ دریابی تبہ زمینی تبہ والا کرا نو دب آگا عسکریان لور کولا نو بیت المال پر قیمت بانی بے بیت المال کی کی خواہ اسکریان تو بیوارا کولا روپے یا دو روپے بے گٹا واغستا پاگی بانی بے خپل روزی چلولا او پاگستو پیسو بانی بے نور وصپن را واغستا دو بیت المال لے وصپن و مرسین آغستا نو آگا کار کی دو مدا کار کی دو اللہ تو چلو کو ایمال سارغات وقت دیر سرد او اندادا کواتا بیج برا برا پا کوشر دکو کے سرد کڑی یو بر سرک لکول لکول کوشر مطلب تو دیوی کڑے کوشر دبلی کڑے نہ تیر رہنے والی دیوی کڑے کوشر دے بلی کوشر نہ کمزور رہن والے کم رہن والے کوشر خما تعبیر کو یا دیولی کول کوسو یا کڑے دیو بل نہ تاولو جو صورتن کی کوسو قدر فی فرد اللہ و عمل صالحن کار کرے داوود کور والا نے دنے کے کار اللہ اللہ کمال دے دا دے کار کے تو شریک کری خجم شریک کے الواز چے تو کیو شے جوڑے تو بل شے برابر تو بل شے او تیار اس پر نظر اور کی دیلیا دے کڑے لگی کور والے ٹول پر جہاد اے دا تسو اے دی جہادی مکتبو جہادی فوجی ٹریننگ زیو مرکزو اسلحہ جوڑا ہو عملو صالحان تولو تو صحیح کارو کائی خطا نہ کہ نیتم صحیح عملم صحیح کئی انی بما تعملون البصیر زدا ست کو ہے تاثر دیر خیم لی دیر کے صحیح کرے کہ خطا قدر فی الشرط ظاہری معنی موقع قرآن فرم دقا و فقر موافق ده وقدر فی الشرط من باب الکنایہ روح المعانی وی آلوسی ومن باب الاشارہ غرائب القرآن والوم ومن باب الاشارہ وہ دی تے دی خبر کب کی تے اشارہ دے نے دا تفسیر دے لفظ صریح نہ دے خود دی لفظ تو عموم کی دا معنی ہم دن دا قدر فی الصرد کلم الناس علی قدر عقولهم خبر چے کئی نو دا خبر جملی او کوشر دیو بر سرا پا اندازہ را والا پا دسی اندازہ را والا چی رسی کلام مخ کی سر تڑلی پا دسی اندازہ را والا چی رسی خبر مخ کی خبر کی تزاد نہیں تقدیر بیارا نہیں پدسی اندازے را والا کہ پا خبر ہے خلق پوئی گی تو دا چھ خبر ہے کہ چھر خلق کو ذہن نہ اچتی دا فکر نہ اچتی جی نصبتی نہ جوڑ کے فیضہ سو خطا انجستو ہے واللہ ناراض خلق ہوئی کنا وہ استاد دا سی تقریرو کو چھ بس پتورو چورو کی لی جاو بیا منک چھ پیدنو سڑے ضرور ملا دے پتورو چورو کی لی جاو خود تورو چورو کی لی جاو چھ ضرور ملا رہے کنا چھ ضرور ملا وینو پرانا کی بلی جاو ضرور ہوئے اندس خبر ہے کہ چانی پی ہوں پوئی گی چانی بھی پوہ نشی آتا تعلیب تیوازی لی جائی فائل لے مفعول لے امکان دے وجود را بیچی دے اپلان کے آقا تاجت پینے پی ادھا دیتا ہو چنی تے سبق ہوئی پا چار باغ کی دنیا سویلا دنیا کے شرائط دا منظر دمک کنی چکم ضروری و طہارت المکانی او دا زی پاکی دل ضروری ناقا تعلیب اجز ادایت الحکمت ویلو امی بزی ویلو نو ضروری دی پا قول دا تشی دا مکان مکان تشی توی وی سطح ظاہر دا جسم حاوی چی مماسی دا سطح باطن دا جسم محوی سرا دیتے مکان دا دی مکان پا قول ضروری ناقا جد کسا پیدا طول را نگیاو سطح ظاہر دا جسم حاوی سطح باطن دا جسم حاوی چی مماسی دا سطح ظاہر دا جسم محوی سرا نگیاو زوتی سپتا نبی امی سوالی را را جماعت تا جیگا تسر ہوتا لکا یو طہارت المکان مکان دیتا یو تو خودی غر کا دسی والنو طہارت المکان دیتا دیتا زیپا کو پا کم دیتا دیتا مجھ کی جدا زیپا چی امی خو خلاصہ ویلی ہوکا او غط المکان تعریف مولو امولاست المکان تعریف نو مولو قدر فی سرد اندازہ ہوکا پا کوشر دا خبرو کی جملے دیتا یو بل سر موافقی یو بل سر مربوطی کہ قرآن خونو کی قدر فی سر بلتو کلام مربوط ہے قرآن بغیر مربوطی قرآن بخام خام مربوط مناسبتون ہم دغلی ضروری کنا کلم الناس علی قدر عقولهم وعملو صالحان کرنکو اینک دیلن چو وصلے جوڑا جہاد نکائی اعملو صالحان فعملو کی داود دن دے کن دے علیہ الصلاة والسلام داود پکیت دے و اینک کار کوای نو عمل بے پکو کو پے پی نکو یقینی پہ کرے دے پیغمبر اول عاملی نو چی پا عمل و صالحان عمل کرے دے نو بیاد داود علیہ السلام دوریا جنگ لے گر پدی دا پارا چی خد پادی شید دے واخل صالح عملو اعملو صالحان قرآن و نیک کوئی وادی داود نو داود قرآنی تا طولو تو نیک کارو نو کوئی خطاو نو کوئی جہادی اسباب جوڑا نو جہادی کار پہ ہو کئی اعملو صالحان زید جنکن ولی سلیمان الرے امید داود ما تا محتاج اللہ ہوئی ما تا محتاج ہو ما تا دو روزے گٹلو چل خود لو ما تا دنیا دا کار کسب خود لو ما لازم اس پانا در مکڑا ما تا دا زغری دا جوڑو لو چل خود لدے اے عملو صالحن ادا زین ولی سلیمان الریح دویم خبر دویم واقع سلیمان ما تا محتاج و عجز ہو دا غلاس کی سنو تچور کرو نما ور کرو تابی کری نو سلیمان لسلی بعد غدو و آشار و رواح و آشار رفتار دا سہار ام دمیاشتی و دا بیگی ام دمیاشتی چت تخبلو چت کو او داوی پاوا کو چو چتاو بای ای خوب بای نو پا دما باندی روخا ان پا دما و پا نرم بانی چه حرکت نگی نو چو یو دا مستوا تو رسو نو بیا باید سر کی پرست که بمخه کرو آصفتن تجری بی امری الی الارض اللتی بارکنا فی سورة الانبیاء جوی ناگه مولو تابع کرو دنیا شو مزل باتو دنیا شو مزل باتو واسننا لہو آن القطر علیمانی لکر دی چه گرمی که با کابل تراتو نو کابل که بی عدالتو کو او دا دی زنو بیا بی گئی بیا شام ترا پل دیتا بیا اوڑا خیر کل با شام کی دیو زنو بل جتا تا یمن تا بدا برتا رکونو تا ودو و آشارن و رواح و آشار واسننا لہو آن القطر اسباب ماور کلو دویم اسننا لہو و روانی کری مادلا چراولی و مادلا روانی کری مو این القطر چینه دا تام بی وی داسی دی آغل تا که مال دسی دی لکه و بو لکه چینی چی روانی دیروالی تا زیادوالی تا اشاره مطلب سو دا دا دار دا پلار دا دار نزیاد جهادی و او دا دا حکومت تقریبا پا طول دنیا باونی تقریبا زکرم چیز زیونی تینا بارو اکثر دنیا دا آغا بتابعه که وان اوغت دا جهاد زیاد ضرورت ہو نہ اسلحے زیاد ضرورت ہو نو اللہ اور تانبوم دیا تھا کہا وہی دا روایتین دا سکی چی بھی بنیاد دی وی اللہ پا دیزمک چی ستانبا دا دا طول دا سلیمان علیہ السلام پا دور کی اللہ دا اسمان نوارو دا یوا گانتا یا یوا رز دا دا سی بیدل لکا او بچی روانی چی نی او آقا دا پزمک کی جمع شو دیو دا بل جا پاتی دا سو بنیادی نشتی اللہ کولیشی خو بنیادی نشتی تانبا مخ کیوں بوا تانبا روز کیوں بوا تانبا او سمجھتے سلیمان علیہ السلام زمانے کیوں بوا خود بیاول مطلب سو سلیمان علیہ السلام سر اسبابو سلیمان علیہ السلام حکومت پا دیوانو پیریانو بانیو انجینیرانو سر ماہر کاریگرو سر اگو تب اللہ سے معدنیات معلوم کرد اگو سر یوکر معدنیات پر یوکر تل چپا دیدے کی تا وسپانا دا دیدے کی آلا دا تانبا دا دیدے کی دا قسم دا چیزنی دا بیوکو فعلا بے پیولوگل کاریگر اگر با غورا که دریام نبیم را وقت یغو سون الهو فالبحر دریام که بے غو پیولو دریام نبیم را وقت المادنیتا ندا اسبابو سخو ندا چینی بایولو مطلب داو چه دسی میزادا کلو لکو بچی روانی چینی چی روانی پریوان پریوانیو ضرورتو اصلنا لهو عن القطر ومن الجن من یعملو بین یده بیزن ربی جنات داوود علیہ السلام لاللہ دری چیزو نور کری یو الجبال دویم الطیر درم علن علاو الحدید خونه تکره سلیمان علیه السلام دری چیزو ندی الریح غدو آشارون و رواح آشار دویم و من الجن من یعمل بین یده بیدن ربی و من یزق من همان امرنا نزق من عذاب سعیل ادرم علاو کرو فالفعلا کارکون کی یعملون له ما یشاؤ من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب ارجی پلار لے یوشن تاشیا اور کیو در ابلشن تو اور گلی اصلنا له عین القطر حقیقت و ظاہر امداو علماء دو معانی ویلی دی این القطر نمار حقائق الاشیاء دی لکتان بچ سنگ پناد از مکہ کی آغا کاریگر رو باشی بکراو محنت پانی درشن تا حقائق دی تی زنو معلوم اول ذکر دا ہر شی ظاہرم شی حقیقتم شی دا حقائق میں غلو اور کرو پو ہمیں دا حقائق غلو اور کرو الحقائق والمعانی وصلنا لہو عن القط ومن الجن درم شی پیریان اول ہوا درم نمبر اصلنا لہو عن القطر درم نمبر الجن کار بے کور رو پا مخی پا اجازت رب سلیمان اختیار نو پاگی کی علیہ السلام سوک چی با کوک شو دی مزدوری او دا کارنا دا دونا دا حکم مدنونا دا منگ سا کولا منگلتا عذاب سوزون کی سزا سوزون کی فرشتی با اولاری اگو پچابکو و نور با شو آغازه با اوسو یا با طولو سو سزا بیسا سوار کرا دا حفاظتی بیما کرا یا پاخرت کی نزدکو من عذاب السغیر و بسا گوزتا دا عذاب سوزون کی نا پاخرت کی دنیا کیمو پاخرت کیمو دو با جورول دلا ما یشا سچ بدا گفتم اما حاری بے بادت خانی و تماثیلا نقشونا و نمونی تصویرونا انجینیرائی پا دے دے بانی فوجی بارک جوڑو گواری طریقہ بسی نقشہ تیارا کھائی تماثیل تمثال فوٹو تو ہوئی نقش تو ہوئی. بعض عالمان و تماثیل مانا غصرا صورتن بیل جوڑول دے انسانان و دے بزرگان و دے غٹان و نیکان و خلقو اگر دین کی جائز اس وقت تصویر سازی مانا نوا دے لگے مقدمہ جوڑا کرلا اگر تصویر سازی چیو ناغم دا سے نوا دے تشہی و دے لہو دے پارا نوا ترغیباً او دعوتاً دین طرف تک چر تبہ دے او پیغمبر نشان خودلو تصویر چلی گیا دے دا اللہ دے کتاب در مخلوق لے اللہ و تناس کی چرتے خودلے دے او بزر چاہ خوشی دے کناس دے اور دا اللہ ذکر کی سارے کتا کرے ترغیب و ذکر طرف تک چرتے دے چاہ فوٹو لے اڑکڑے دے چاہ گا اولاد لے اللہ تا پمانزب آنے اللہ سنے ایسی پا آجا زبانے بیدا سی کئی چرتے دے رکو پر شکل کی چرتے سجدے پر شکل کی پدے ترے قبانی دا تعلیمو اور تعلیمی کرو تشہی تلہینو صرف تصویر سازینو بلکہ تعلیم دا یہ خبر دی امت کی منع کری دی تصویر دے زیروح شی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا حرام ہوئی لی پامر دا اللہ بانی کمزے کی چیئی دا اللہ رحمت پا غزین ہو رہی اگر کا اگر پیغمبر اگر فتو دے پیغمبر جوڑ کری اگر فتو دے او بزرگ او دے انیک سری جوڑ کری ناروا دے حرام کری دی منع کری دی او اگر دین کیو او تماثیل عام معنی بانی تمثال شے مثل او داغی مثل تولے کی نمخ کی نقصہ جوڑول دیگے بانی بیلڈنگ جوڑول غواری چی دادا ضرورتنو بکی پورای اگو با نقصہ جوڑا کرا مصنوعی بیلڈنگ بے ادرو دا جوڑ دے اسم دا چلتی انجینئر نقصہ جوڑا کی پا کاغذ داغی جدا ہو جرت تے کتو تو مارا دا تیار کا بیلڈنگ اگر دا کاغذ اور پلاسٹک نے بیلڈنگ تیار کی دا عمر دے کی با دو سو با کمری ہے دو سو با کی اوزسانی ہے دا با کی تدا شد دا طول دلے تیار کری جو دوری دلے تماثیل دا تبی مادلی اخوی نمونی با تو اخوی کما با آغا پاس کوا پتا گا طریقہ بانی کار شروع پر تماثیل پلنگون با جوڑل تختون با جوڑل دا فوج دا پار با بارکون جوڑل و جفان ان خانکون با جوڑل کل جو آب لکدلو الو تالابونو واندی جا بیا جو بوی دا زیغ وصولو تا لجوب مع المطربا احب الی من المرتبا دز ملک و حل ختم اول غریبے سر پخواخم پیو دا مرتبین چی پاگی کی گلر ناسی دا اللہ ذات وخم جوب ختم اول جیب گریوان تاوی دکا دا زیغ وستے جیب جیب تا دکو چیارا دی کوکی نا علاوہ پاگی کی غصون دی پاگی کی غصون دی دلاز کتا کولو او دلاز را وقت کولو دیو جنا جوب پریکول تاوی جاب الصخرة بالواد اکانی چیز پر سکرتی ہوں جواب میں لکی جی خانک تا کل جواب لکا دو لوی دندونو در زمکا کی محدود زیب غز کی برابر بیکی یا قدرتی غز کی وہ بکی جمع کی جی لوی تالاب پختانوں دا ہوئی خانکون نو کو تالابون دی ہوئی یو خانک تا با شلطن پینڈا کی کین استو اگو با اخوان دا با تین لار شل تنور کنو سا بلار شل بنور کنو سا بلار دا با دو نیم و دو سو کسان با یو خانک نشو ختم اولی دی خپل دی که خبر اکم پخوانی خو پریدا دل تا کیوی زمان مرکی پولو کوای ما بری دو روج با ایخی خانک با ایخی خلکو با خواری اطلاو لی خواری اطلاو پا چالوران پیندون پیندون ختم شو نو پس تا غیر نور روجی راوی یا با روڑی ما تا کریوا او دا پخوانی عادتو دو غطو خانه کنو مکه معظمه کی یو ضرور دولتمن تیر شوه ده دا عیسی صدیقه رضی اللہ تعالی نها رشتدارم که ده غریب و دیر زیاد پریشان بگرده ده خزانه بیامون ده زیاد پیریانو بطو خزانه را او وقتا نگا با ار وقت او خلاله و روده بکولا خانه که دوم را غط جور که و دوم رو دوم که آقا با ایخه و دک بکر دو شوروا به تواره لغوخی ابیا به پر روڑه ورما تا کلا نو دیتا به خلق راتا پولاری بلی جاو پارو بای اوخ بالا چی با سورا دو کدیدو سمیه بینو اغا با تلاس را کتاکا اغا با تنزال پیڑو چا تولی خواری بای یو زالو تولی که ارتاو شو ابا گروب شو سریو دنگل راوی باسا کنه درنگل سا خطلیو نو دو که سوق وارسی پی بگی بیانده لگی دوم را غد دایو دستورو کل جواب فوجی او عسکری ضرورتونو دو پارا بے پا زیبانی کی گونو جوڑ کرو او پا زیبان پا تخانکونو جوڑ کرو او را اولو نو فوجی مهم با سر تشو دا و پا دا قیبانی پا تشو پریبی کو بدغا دے باندی دمرا بے کولا چی دیگون بے بیا چی اور با مرسو نو دیگونا دا بے سکارو راکلا سکارا بے تکیو آتا چکا بیا ضرورت پیخی گی نو چی کولا خبلا موجودی نو دیکی با غلط دیگونا مو وارگو مخانکونا بے پکیتا تا سوشتا خیب بے پکیتا نا ہر تا بے پکیتا ہو اغلی زمانی انقلاب سارا پخاورو کی پاناسو غرون کی پاناسو سیلابونو پیلا را دا اس چی تو بیان می دا یواز دا غنو روز تو خلقو کم دا سیو اس چی تو بیان می دیگو یہ سردر می بیان مندی چی او گوری پاگی کی یا رپ را خی ایا پکی دستکاری ہاں ہاں اوی مناس میونو که دا بابا پنو می منا دا اندار طول سردر دیده که دا خبرو دی کمرو که اخو اندوان تیسی دی کمرو که اخو قبرونو سلو گوٹی جو کری یوا گاٹ دا سی یوا دا سی یوا دا سی یوا دا سی دا پاس رو پیوا سیوا دا بے وقت پکی تا یو منگی دی یا دو دی یا خون دی خزانہ بی بیا مندا چی بے روٹو لاغی کی بے رب رتا ہو بے دا منگا منخ نو کرے کنگ تا اس بابا پنو مانی منخ کرے دا بطول سوزر اگا با وی را گو بو سوزر نی را با پدی کی جمع کولا پا مقب بیا گنگا تا ہو را یا با پکی سکارو پراتو سکارو با دیل پراتو چی بیا با کاری جور با رو بیا بے رو باسو دا اگو خدا اقنو چی دا با زمین پاتی کی کن اگو ساکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم قرآن دا ذکر کی اولم تکونو اقسمتم ما لکم من زوال ستاسو دی ملک نخوزیدین شدہ بستاسو جی تاسو قسمو نو کری ما لکم من زوال نقل دا خانکونو پاقا دی مانی پراتو کل جواب لکه تعالی اونوانی و قدور راسیات جو لبور دیگونو پراتو پزنو باری راسیات مضبوط ارسا ارسا مانا مضبوطول او قدور مرسا بندرگاہ تے لگی جو سنے عربی کے مرسا بندرگاہ تے ہوئی ذکر بندرگاہ کی جاز اللہ للنگری غرزول لی اگر دا غزین زین قدور راسیات غط غط دی گنا ویلی مدوتا ویمالو آل داود شکران مخی تیل لی ایمالو آل داود وعملو صالحان خکوائی دلتا ہوئی ایمالو آل داود شکران اے داود کرنائی کار کوای شکر تابیداری کوای قدردانی ہوکے مانا صدا دا عمل پا مخا بودے پا مخا دا پردائم ہو حکم نید بانجانو نمیش شکور قدر کے ان کی دمازی یا نعمت دا داود علیہ السلام دا نبی علیہ السلام دا وقت پوری که خلکو پا فند اصلی حسازی کار کرے نو پا قسمون اصلی حیب پیدا کرے و دا غود اطلو سرا فاق خطا کار ختم پادشو دواغان تا پادشو نو بیا دی امت کی یعنی پا دی دور کی رسول علیہ السلام اولانے سڑے دے پا دی صدی کی پا دا قرن کی دا غو پا قرن کی کیا غا دا تینک استعمال کرے دے دب بابا خود دا تینک نو دا خروز پرد بانی بدلی کنا سورتون بدلی بدلی اگو دا تینک شکل جو کو دا لاندینو تا دا لرگو کر کری لگولی دا پاسنے پی تختی لگولی مخه تو تو دلرگو تختی لگولی او غیر تیری را وشی نو دا با یوتن یا دوتن دسی تیلو دو دشون مخی لزیل با بوتو دشی غپاقی نلگی کانی بانی اغنی دا کی گی مخی چو تو یشتی کی گی دا پاسی نپی سیب جور کرده نو دا با دشمن قلا تا نزیل بوتو نو اغو با قلا سرک رو بای نرولا یا با دا قلا ور تا ور لگو ور با لرکو نو نور با پسیو اولانه سره او دا استعمال کرده پا جنگ دا تایف کی نمکی معظمین جکل واپس کرده دا والا اختر میاش کی نو دو جنگونه شیدی یو جنگ دا حواجین سره شیده چه اللہ اغو ختم کرو مسلمانانو کامیابیو حاصله کرده دویم جنگ بیا دا دونه چکم مات شو او لالالا نو سقیف لالا تایف تا لالا قلابند شو صدا فراریان لالا تا غوم تیارو لالا اصحابانو لالا یه جنگ کیو پیغمبر سلام لالا جنگ شروع شو دا بابای جوڑا کرا نو آقا چه قلا که تدبیر نکی دا غوبا دا قلا نترگن شو پا گتا بای سالای بیو شیابای پا دو شو نو دیدی پکی زخمیان کرا رسول علیه سلام حکمت عملیو که اعلانیو که چوک چه دی قلا نرا کشو منگ لراغی فا هو حرون اگا ازاد دی یعنی منگ بمره کونو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا دی قلان را کشو نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام ازاد که غلام یادی یا ابو بکر دا سقیف کیا کشو دا غم قبلی ناغو تدبیرو کو وی دا دی نبستن کازو را تین چاک مگل در آتا آگی کی مخیاران سوچ کون کیو کنا انجینیرانو وی دا دی علاج یاو دی وی سا وی دا پالی و پور کی تو دو اپا دی بو غوازو دا و جو دو واقعی که پیوانی پا دیان و بو واقعی سرائی و بکیو سجی چه داغ کسا یو کنو بس دا دی دفاع بیا چا سخنو رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہوں سے اس کا وہ ہن کہ واپس لے ہوئے نا منگا سر جنگ شروع کرے جنگ نہ زخمی چیز بن جو پیڑو اس کا سو خوانن نو تو سبا کی بیا جنگ کو نور پک زخمی رسول علیہ السلام جان غلے تھے یا رسول اللہ کو خوانن کہ واپس لے سن یہ چیز یہ چیز تے طریقہ پرے دے گامو سارے جوان کروں کہ راشن نو چتے دا تو بارے خلق جو اگو چھ سڑک بندو نو نپیری زمانا رستی سوک نپیری نو بیستانا بندو نو ستا پخلو را پاسو نو ستا پخلو برا پاسو خوچی ازادی نو بیا بستا پخلو بلتو کسو قراغن دلت نو بین سراکا گو بلچانمو نو بیا اما بی صحیح نو چھ ازادی نو لطلو